Mam wrażenie, że dopiero przed chwilą Polena Recordings ogłosiła swoją działalność, a tutaj już 6 wydawnictw w katalogu tego gdańskiego labelu można usłyszeć, a najnowszy z nich tegoroczny to Citizen EP i Karol Aleksander, który odpowiada właśnie za to wydawnictwo. Bardzo miłe jest to, że Karol Aleksander nadal jest przedstawiany jako młody DJ i producent, nie odnosząc się oczywiście do jego wieku, ale już od wielu, wielu lat wiem, że Karol Aleksander jest aktywny na scenie muzycznej, więc niech ta młodość trwa jak najdłużej w jego przypadku, bo zdecydowanie procentuje ona na Citizen EP. Od takich bardziej dubowych momentów, jak to zamknięcie War Low, po utwory bardziej taneczne, jak chociażby No ID 07. Polena Recordings, czyli Jaromir Kamiński, odpowiadający za to całe przedsięwzięcie. Dużo tam jest pięknych kolorów w katalogu, nie tylko muzycznych. Polecam sprawdzenie i pozostaniemy w tym rejonie geograficznym Polski. Zamiast patrzeć w twarze w dłonie, zamiast chodzić po ulicach pustych, chwyć wiatr, zamiast patrzeć w swoją twarz. Chwyć wiatr. Chwyć wiatr, zamiast chodzić po ulicach pustych, zamiast patrzeć w twarze w dłonie. Zamiast chodzić po ulicach pustych, chwyć wiatr, zamiast patrzeć w swoją twarz. Muszę przyznać, że całkiem upodobałam sobie Ostatnimi czasy to nagranie Drewno from Las i Złap wiatr, to utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą. Znalazł się on na wydawnictwie Gdynia 1988-2018, który jest hołdem złożonym trójmiejskiej scenie alternatywnej lat 80. i cały album został skonstruowany w taki sposób, że młode współczesne zespoły mierzą się właśnie z klasykami z tego okresu i z tego regionu, jak mogliśmy usłyszeć w utworze Złap wiatr, otwierającym zresztą to wydawnictwo. Tutaj w wykonaniu Drewno from Lasa w oryginale odpowiada za ten utwór zespół UNRA. Są takie momenty, kiedy wracam do płyty Hadesa i przede wszystkim do utworu Zmiany. Ma spaść śnieg, lato zleciało mi jak jeden długi dzień. Dziecko się rodzi, kiedy starzec odchodzi. Taki bieg zdarzy, nic z tym nie zrobisz, to ma sens bracie. Chcesz więcej ziaren, to jedno zasiej. Na niebie gwiazd pełne, jak chcesz, to jedno złapiesz. Ja czuję wewnątrz, że coś się stanie. Mam złe przeczucie, ale skupiam na czym innym uwagę. Słyszę ruchy planet, przyciągają się nawzajem. W niebo się gapię, łażę sam po Warszawie. Nawet ona jest inna, odkąd nie jestem dzieciakiem. Zmieniamy świat, on nas zmienia w fotografię. Ktoś łapie kadria na drugim planie. To przez przypadek na cudzych zdjęciach wychodzę naturalnie. Wszystko jest zmienne przez grawitację. To co uniesie się w powietrze kiedyś spadnie. Każda zmiana zaczyna się od nas. Wszystko wraca, ale zmienia swój rozmiar. Tak jak wylana łza, która zamieni się w wodospad. Każda zmiana zaczyna się od środka. Każda zmiana zaczyna się od nas. Wszystko wraca, ale zmienia swój rozmiar. Tak jak wylana łza, która zamieni się w wodospad. Wczoraj spadł śnieg, dziś jest go mniej. Dawno nie wychodziłem z domu przed snem. Znowu jestem zmęczony, prowadzi mnie cień. Ciężkie oczy, mimo że dopiero przyszedł zmierzch. Widzę jak stres opada z górze. Podnoszę dłoń, trzymam ją dłużej, czuję to na skórze. Nie rozumiałem, ale już rozumiem. Kosmos zmienia się latami, za to człowiek w sekundę. W moim mieście jest brudne powietrze. Odpalam papierosa zupełnie niepotrzebnie. Wypuszczam z dymem myśli obojętnie. Idzie wiatr zmian, znowu robi się wiecznie. Nie tęsknię za tym co było, myślę co będzie. Zmienne determinują moje podejście. Ostatecznie wszystko upadnie jak kręgle. Niech żyje król, bo ma nowego następcę. Każda zmiana zaczyna się od środka. Każda zmiana zaczyna się od nas. Wszystko wraca, ale zmienia swój rozmiar. Tak jak wylana łza, która zamieni się w wodospad. Każda zmiana zaczyna się od środka. Każda zmiana zaczyna się od nas. Wszystko wraca, ale zmienia swój rozmiar. Tak jak wylana łza, która zamieni się w wodospad. Bardzo dobra to była współpraca. 10 lat już prawie minęło od wydania tej wspólnej płyty Hadesa i Galusa. No cóż, przychodzi do głowy tylko prosty banał, że czas zdecydowanie za szybko mija. Dla Rosalii ten czas bardzo szybko minął w 2018 roku, bo wtedy też wydała swój debiutancki album Flashback. No i oczekiwania co do jej drugiej płyty są ogromne. Z tego, co możemy się dowiedzieć chociażby z mediów społecznościowych, Rosalii intensywnie pracuje nad swoim nowym materiałem, ale też nie stara się ulec presji, jakoby musiała trzymać się jakiegokolwiek deadline'u i w momencie, kiedy będzie usatysfakcjonowana z nagranego materiału, wtedy na pewno będzie dane nam go usłyszeć. Czy to każdy dzień dogania mnie? Czy to każda noc i każdy sen? Czy to Rosalii i Pozwól w remiksie Sonar Soul. Wiele jest takich osób, które Rosalii wymieniają jednym tchem w pierwszej kolejności, jeżeli pada pytanie o ulubiony polski wokal, zarówno męski, jak i żeński. Poważna konkurencja czai się tuż za plecami. Wiele osób kojarzy głos Jacques'a Mernera z Tria Kroki, ale parę dni temu, czy właściwie paręnaście dni już temu, Jacques Merner, czyli Jakub Goleniewski, zaprezentował najnowszy utwór innego, zupełnie odmiennie brzmiącego projektu muzycznego, czyli Geese. Waiting for an Audience to była poprzednia nazwa tego zespołu. Wtedy też sporą popularnością cieszyło się ich nagranie udostępnione w wersji wideo, w takim wydaniu domowego koncertu Red Sky. No a potem doszło do zmian. Zmiany jak najbardziej na plus, bo do zespołu dołączył nowy członek i panowie wspólnie zaczęli zagłębiać się w inne rejony muzyczne, w związku z czym stwierdzili, że Waiting for an Audience nie do końca pasuje do ich konceptu, a dużo lepiej czują się z nazwą Geese. 2019 rok na pewno przyniesie nam debiutancką płytę Geese, a jak na razie możemy posłuchać dwóch singli. Jeden z nich to You Do It Better. And I want to love.

Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka, przemilczę szczegóły stosunku. Grunt, że skończyłem nie tam, zarazem skończyłem z tą farsą gatunku. I nagle wirują fraktale i mam coś ze wzrokiem. Odczuwam pustkę, siedzę przy barze, ona stoi bokiem. On przodem i wtedy wybiegam znów z lustrem. Ulica żyje, ludzie do pracy, a ja wystrzelony jak Sputnik. Jestem szczęśliwy, chociaż mijani rodacy są jacyś smętni i smutni. Wracam do domu, moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie. To już koniec jest, gatunek stracił sens. To już koniec jest, gatunek stracił sens. Nie chcę na razie za wiele zdradzać, aczkolwiek korci mnie bardzo, bo skoro słuchacze Polskiego Bitu są obecni i aktywni o tej porze, to znaczy, że czekają na nowe wiadomości dotyczące naszej audycji, a no tak, prawdopodobnie za tydzień Sokół pojawi się wreszcie w programie. Jak to w rozmowie z Hirkiem Wroną stwierdziliśmy, 20 lat czekaliśmy na solową płytę Sokoła, więc możemy ten jeden tydzień dłużej poczekać na jego obecność w naszej audycji. Myślę, że wtedy będzie też więcej czasu na to, żeby o płycie porozmawiać. Czy Problem uda się zaprosić? Nie wiem. Być może też tak będzie, bo Problem i Widmo to kolejna premiera ostatnich tygodni, która bardzo zelektryzowała słuchaczy polskiego hip-hopu. Nie chcę powiedzieć, że bezrefleksyjnie hołubi się wszystko to, co wydają jedni czy drugi artysta, aczkolwiek entuzjazm wobec tych produktów jest naprawdę ogromny i też chyba świadomość twórców jest równie duża. Siedzę sobie w kuchni, na bombie i palę sobie szlugi. Wajsroje, w szkiełku jakieś bzdury. O wojnie ja oglądam dupy na telefonie i kończy mi się browiec. To pilsner, chwila, moment, niech pomyślę. No przecież walą gołdę, na bliskiej mają wódki zmrożone jak Disney. Kręcę się chwilę jak pliki w liczarce. Sprawdzam piłki, wyniki w przeglądarce. Patrzę, czy nie przybyło mi dziś zmarszczek. Kanapkę z pasztetem pomijam warsztem. Biorę taryfę, a w zasadzie Uber. Brudno w niej jak po napadzie na burdel. Driver na licencji cudzej na stówę. Poproszę frytki, burgera i wódę. Chodzę po schodach, bo winda nie jedzie. Jest ciemno jak dupie, za to kiepy wszędzie. Leci dziewczyna bez zęba na przedzie. Otwieram se drzwi, cały przedpokój w ledzie. Jeszcze nie wszedłem, już strzeliłem gola. Panna cała w dziarach, jara jointa z oranż. Ty ktoś se pleni, ty melanż, nie molanż. A dodatkowo ma fryzurę jak Solange. Obijam na szluga, na taras. Typy jakaś dupa, zapalar. Ta panna jest w ciuchach, Max Mara. Spoko, ale kurwa, za stara. Patrzę na to wszystko, dość chłodno. Nie wiem, czy wyjść z nią, czy osobno. Wysiliłem szybko, swą mądrość. Wiem, muszę tylko pierdolnąć. Gdzie jest ta w szortach? Ty, gdzie jest trawota? To jest abordaż. Padłeś, powstań. Gdzie jest ta w szortach? Ty, gdzie jest trawota? To jest abordaż. Padłeś, powstań. Kręcę się w miejscu, jak pralka. Szczęście w nieszczęściu, mam blanta. Typ nie widzi już sensu. Trwa walka, on versus wersalka. Otwieram drzwi w łazience. Parodia, ona klęczy, on grzebie. Coś w spodniach, ona w t-shircie. Tom Forda ujebana jak serkiem. Ostrowia. Rozgrywają się tu sceny z dramatu. Nagle BLCD made in Singapur. Dwie panny piszą jak stado kastratów. Biegają ich nie dogoniać jak tatu. Jeden się debit rozebrał do nachów. Zagrzał się jak spirala w nagrzewaczu. Patrzy błagalnie, więc mówię mu brachu. Wal go na łeb, to nie jest partia szachów. Kokainy wciąż szukają wampiry. Ktoś chce wybić okno, uderza jak Milik. Przelatuje obok butla tequili. Gdy ja sobie na spokojnie gadam z Siri. Kurwa mnie już ta balanga jak Billing. Widok na poprawę jest ostry jak chili. Jak widać wszyscy są fajni i mili. Na ścianę ktoś przykleił wlepę hip smiling. Idę do kuchni, praktyka. Kasetę ktoś puścił, z jamnika. Odpalam dwa szlugi, spalnika. Biorę typa na huki, tak kwita. Kurwa to kpina, jak Seat. Tym resztkę ma fina. Pożera, może lepiej się wstrzymać. Nadzieja i spotykam rekina. I co teraz? Gdzie jest ta w shortach? Ty, gdzie jest ta woda? To jest abordaż. Padłeś, powstał. Gdzie jest ta w shortach? Ty, gdzie jest trawota? To jest abordaż. Padłeś, powstał. Odwozi mnie pod blok, złotówa. Wchodzę, leci porno z Red Tube'a. Z bazy się gołdą, podtruwam. Coś leci przez okno, jest druga. Co wrzucić se najpierw? Dylemat, grzyby czy papier? Wybieram, wita się pacjent. No siema, lak Sprite'a czy Fantę? Sevena. Nagle mi wjeżdża jak AT na kwadrat. Typ pali z rury, dwie dziewczyny z wiadra. Wschodni akcent od Hamasbusa. To chyba nie jest wymiana Erasmusa. Ktoś podpala chatę, grzeje jak po dykcie. Mówię, każcie to, co się kurwa modlicie. Gaśnicą wybiega typ z drugim na ficie. Wygląda jak Jezus, drugi jak Jan Chrzciciel. Jointy czy piwka? Zapalę. Ty była łapuje z liścia za karę. Patrzę na dywan, fraktale. Faluje jej tribal jak fale. W szkiełku gra bajka Disneya, w kuchni gra szajka, w Holdema. Mam w dłoni Samarę, na ręce pokera, na stole krążki, nie do hokeja. Gdzie jest ta w shortach? Ty, gdzie jest ta woda? To jest abordaż. Padłeś, powstań. Gdzie jest ta w shortach? Ty, gdzie jest ta woda? To jest abordaż. Padłeś, powstań. Siądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz. Uciekam od tanich but z masażem, od blantów, z haszem awantur, z gazem kwadratów, z metrażem, by w nich sam się zestarzeć, od życia, które każe być wyścigiem marzeń. Od sugestii, mordo, tak masz żyć. Ty dzięki Pawła musisz iść. Od dziewczyn, które piszą na brief, proponując sny. Ty mówisz, że masz dość Prady i Gucci. Pracy, która działa jak łyk miksu trucizn. Plakatów, które pokazują ci, jak żyć musisz. I typa, którym się chwa zajmę, jak wróci. Dość prochów na pewność, alkoholu na bezsenność. Kremu pod oczy na codzienność i pięciu kaw dziennie. W kitu śmiechu na gębie. Życia bezbłędnie i chwil beze mnie. Siądź na chwilę i leć mi. Wyprzyć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc te światła obławy, niech pomaga nam deszcz. Wyjmać bilet ten w jedną stronę. Polecimy bez niedotrafienia. Jak torrent, ja i ty i koralowe atole. Nie powiem nikomu, nie że zapomniałem. Tylko to był dole. Spotkajmy się o ósmej pod Lombardem. Będę śpiewał piosenki, których puenty są czarne. Nie dlatego, że czuję dla szczęścia pogardę. Tylko tak wychodzi łatwiej z przepalonych budą gardeł. Sprzedamy wszystko co mamy. Ja dole Stasza, ty z kasu Instagram. Plany mam skitrany, wielki diamentowy kamyk. A dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. A gdy będą i ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. wsiądź na chwilę i lećmy. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc te światła obławy, niech pomaga nam deszcz. Dwie propozycje z najnowszego albumu Problemu, czyli Jak Disney i Widmo. Dużo osób entuzjastycznie zareagowało na to, że panowie zdecydowali się na zaproszenie gościa, dosyć nietypowego jak na hip-hopowe produkcje, bo raczej do tej pory nie mieliśmy okazji usłyszeć Artura Rojka w jednym nagraniu z jakimkolwiek polskim raperem i tak też się stało w istnym follow-upie do utworu grupy Meslowic To Nie Był Film. Blisko przynajmniej strategicznie do tych granych przed chwilą artystów jest Żabsonowi, w związku z czym wrócimy do projektu Tymczasem, w który przecież zaangażowany był zarówno Stis, jak i Sokół i interpretacji nagrania PZ-a w wykonaniu Żabsona, Ukryty w mieście krzyk. Ludzie spoglądają na mnie z boku, różne bzdury piszą gdzieś na swoim blogu. Już nawet nie krzyczą, siedzą z ciszą tylko w swoim loku. Mało kto jest anarchistą, każdy się tu boi wrogów. Co masz mówić do chłopaków, skoro wciąż siedzą na forum? Ja blokuję zewnętrzny chaos, by znaleźć wewnętrzny spokój. Od zawsze idę na całość, nie zważając co mówią ci z boku. Traf do rewolucja roku. Nieukryty krzyk w necie, nie możesz pokapować się już tym biznesie. Dlatego jesteś zły wiecznie, bo jestem inny niż ty. Bo jestem inny niż ci, wcześniej samemu spełniam te sny. Nie czekam aż los się uśmiechnie. Przez muzykę wciąż krzyczę, że zwyciężę twoje życie przy kotwicie przynęta. Chociaż mamy więcej, wciąż ciężko odnaleźć szczęście. To ukryty krzyk w mieście, krzyczę to na koncercie. Od paru lat się zmienił świat i siedzę w tym biznesie. Oceniają nas, jakby nie mieli wad, co bym odczuwał presję. Ukryty krzyk w mieście, ukryty krzyk w mieście, od paru dni nie śpię, choć wkładam w to serce, wciąż mają pretensje. Ukryty krzyk w mieście, ukryty krzyk w mieście, od paru dni nie śpię, choć wkładam w to serce, wciąż mają pretensje. Zbyt dumny, by prosić o pomoc, bez wielkiej wytwórni siedziałem nad tym co noc. Na początku każdy tylko mówił, bym ochłonął. Teraz każdy chce się ogrzać, bo z nim zaczął płonąć. Nie podzielę się już z tobą, moją mamoną. Gdzie byłeś, gdy musiałem stawić czoła wszystkim wrogom? Gdzie byłeś, gdy krzyczałem i nie miałem tu nikogo? Na dnie to sam zostałem, teraz tylu kumpli obok. Dla ciebie to jest łatwe życie, spróbuj się tym zająć. Przez to, że mam te własne wizje, palcem wytykają. Dzisiaj tylko na szczerość liczę, rzadko spotykając ją. Chociaż wszyscy ludzie dzisiaj mnie tu nazywają się. Nie mamy jeszcze nic, a chcemy szczęściem tego świata wreszcie żyć. My, ukryty w mieście krzyk. Nie mamy jeszcze nic, a chcemy szczęściem tego świata wreszcie żyć. My, ukryty w mieście krzyk. Nie mamy jeszcze nic, a chcemy szczęściem tego świata wreszcie żyć. My, ukryty w mieście krzyk. Nie mamy jeszcze nic, a chcemy szczęściem tego świata wreszcie żyć. My, ukryty w mieście krzyk. po to chyba robi się tego typu produkcje, żeby pozwolić sobie na ocenianie czy na porównywanie, więc gdybym miała wybrać swojego faworyta z serii Projekt Tymczasem, to postawiłabym właśnie na ten utwór, chociaż statystyki czy liczby pokazują co innego. Na pewno bardzo dużym przyjęciem pozytywnym cieszył się utwór Sokoła. Chcemy być wyżej, ale podejrzewam, że trochę inne mechanizmy zadziałały w przypadku tych dwóch nagrań. Jeśli chodzi o raperów, co do których moje oczekiwania są spore i wierzę w to, że rok 2019 będzie dla nich szczególnie łaskawy, to jest to Shafter, który budował swoją pozycję w środowisku niezależnym, muzycznym. Pewnie fani rapu truskulowego czy ci z dłuższym stażem zaśmieją się teraz w głos i powiedzą, że jest to niemożliwe, żeby internet na przestrzeni 12 miesięcy porównywać do undergroundu, który kiedyś działał na zupełnie innych zasadach, ale rzeczywistość jest taka, jaka jest, w związku z czym też Shafter jest jednym z budzących największe oczekiwania raperów właśnie. Tom & Jerry, to jest to nagranie, którego posłuchamy. Restaurant Posse. Egzaltowana panna Jary, to nie 304. Jestem Sheldon z Misery, nadzieja jak konferi. To ta znana zabawa typu Tom & Jerry. W kotka i myszkę, mówi do mnie Derry. Ja robię biznes, nadal gonię ferry. Żaden z was nie piśnie, jak zobaczy mnie kiedyś. Trochę mi z tym dziwnie, że śpiewam tak jak Nelly. Ja w głowie mam krzywdę, na emocje biorę kredyt. Au. Wziąłem kredyt, spłacam go do dziś. Później wziąłem się za Zenis. Męczyła głowę myśl, nogi Boga mam w kieszeni. Za proste Louis V, różne rzeczy człowiek ceni. U mnie nie jest git, aplikuję jak Benedykt. Jest mi wanna scream, nie odpoczywam przez mewy. Shafi on the beat, to na pewno się nie zmieni. Mały paranoik, wspomnienia to pokaz cieni. Mały paranoik, to na pewno się nie zmieni. Pokaz cieni bez światła. W szkole byłem Eddie Murphym. Z idolami twoich kumpli jestem na ty. Baby be mine, zapraszam do restauracji. Nie pisz mi na Viber, nie pytaj o drum kit. Nie pytaj dlaczego jestem funky. Nie pytaj czy jestem w posiadaniu prawa jazdy. A kiwam głową, myślę fajnie. Przyszlifuję kulturę, ale dla nich to i tak nic. Egzaltowana panna Jary, to nie w 304. Jestem Sheldon z Misery, nadzieja jak konferi. To ta znana zabawa typu Tom & Jerry. W kotka i myszkę, mówi do mnie Derry. Ja robię biznes, nadal gonię ferry. Żaden z was nie piśnie, jak zobaczy mnie kiedyś. Trochę mi z tym dziwnie, że śpiewam tak jak Nelly. Ja w głowie mam krzywdę, na emocje biorę kredyt. Nie wiem, cause I'm waiting for you, I'm waiting for you, I'm waiting for you, I'm waiting for you, I'm waiting for you, I'm waiting for you, I'm waiting for you, I'm good. Niejedna osoba pewnie marzy o tym, żeby całą sobotę spędzić w swoim pokoju gościnnym na kanapie, wylegując się i nie przejmując zbyt wieloma rzeczami. Myślę, że utwór od Nzeka i Pauliny Przybysz Living Room byłby świetnym soundtrackiem do takiej perspektywy. To prawie wszystko w dzisiejszym Polskim Bicie. Ewa Redel i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Na koniec nagranie, które mogę powiedzieć, że doczekało się odpowiedniej pory, bo materiał Leńska towarzyszy mi od dłuższego czasu, ale jakoś tak ciężko było go dopasować do któregokolwiek etapu w ciągu dnia i myślę, że ten moment, który został nam dany dzisiaj, jest najlepszym. Leńsk i Stop Time. Wszystkiego dobrego, dobrej reszty nocy, dobrej soboty, do usłyszenia.